maamin. Ikaw ay mahalaga sa akin. Di ko man maisip, sa pagtulog ikaw ang panaginip. Malabo man ang aking pag-iisip, sana'y pakinggan mo ang sigaw nitong damdamin. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin ko minsan ako'y manhid. Sana at iyong naririnig sa iyong yakap ako'y nasasabik. Ayoko sa iba, sa'yo ko ay hindi magsasawa. Ano man ang iyong sabihin, umasa ka ito ay di ringgin. Madalas man na parang aso at pusa giliw, sa piling mo ko ay masaya. Alipin mo kahit hindi batid. Aaminin ko minsan ako'y manhid. Sana at iyong naririnig sa iyong yakap ako'y nasasabi. Basta't sa akin huwag kang mawawala. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin ko minsan ako'y manhid. Sana ay iyong naririnig sa iyong yakap ako'y nasasabi. Pagkat ikaw lang ang nais makatabi, kung malamig man o mainit ang gabi, nais ko sana iparating na ikaw lamang ang siyang akin ibigin.